परमात्मा कहते हैं हे व्यापक सर्वत्र समाना ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान है और बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, चराचर भी भगवान है, स्थूल से स्थूल भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, परमात्मा ही परमात्मा है। अपने जो धारणा कर ये जगत है यही बाधा है, जगत नहीं है परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि वो लीला होती है ना, लीला एक समान रह जाए तो वो तस्वीर हो जाती है, तो लीला परिवर्तन में तभी लीला होती है। तो भगवान है, भगवान की लीला है, ये सब संसार है, भगवान है और भगवान की लीला हो रही, लीला चरित्र जितना हो रहा है, क्रिया जितनी हो रही है, सब लीला हो रही है। अगर ये बात ठीक बैठ जाए कि भगवान है और लीला हो रही है, हर समय स्मृति है, सब काम ठीक हो जा रहा है, लीला है भगवान की लीला, लीला पुरुषोत्तम भगवान की लीला हो रही है, हरदम लीला हो रही है। जैसे अवतार देकर के भगवान लीला करते हैं, ऐसे स्थूल रूप से संसार ये अवतार है, ये भागवत माया है, ये भगवान का पहला अवतार है, संसार रूप से पहला अवतार है। ये पांचवें स्कंद में कल वर्णन हुआ था, वसो विभूति इसमें पारमार्थ्यम, ये वसुन विभूति है, सब परमात्मा का स्वरूप है, भूगोल खगोल सब ये परमात्मा है और परमात्मा की लीला हो रही है। उसमें नरकों का वर्णन है, नरकों का वर्णन 28 नरकों का बड़े भारी यातनाकार दंड का वर्णन है, वो भी भगवान की लीला है, वो भी भगवान का देश है। भगवान सावर है, जंगम है, सब है, छोटा है बड़ा है और परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन भी भगवान में ही है, परिवर्तन रहित भी भगवान ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो रहा है। अपनी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान है, भगवान है। हम देख रहे संसार है, संसार है, तो हम संसार में रहते हैं और भगवान है, भगवान देंगे तो हम भगवान में रहेंगे, हरदम भगवान में रहेंगे। बाहर अंतर से भूता नाम प्राणियों के बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है, सरासर प्राणी भी भगवान है, दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, इस वास्ते सूक्ष्म से अभिज्ञ है और स्थूल से स्थूल भी वही है, अनेक रूप से भगवान रूप है, अनेक रूप रूप आये विष्णु प्रविष्णु प्रभविष्णु वही है, सब वही परमात्मा है, अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक ही एक ही एक ही एक ही अनेक रूप से हो रहा है, अनेक ढंग से, अनेक रूप से एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो रहा है। कहीं स्थावर है, कहीं जंगम है, भगवान रूप धारण करते हैं तो वो ऐसा रूप धारण करते हैं कि जो पहचान में नहीं आता। कहीं पत्थर रूप से बैठे हैं तो पत्थर रूप से पड़ाए वर्षों तक पड़ा पत्थर रूप से ही, तो कौन से भी भगवान है, और पुरुष रूप रख रहा है तो पुरुष रूप से ही रहे, अब कौन से भगवान है। कहूंगा ये बगने झलने शरीरम महेश ज्योतिष ज्योतिष सत्वादिशोधमाधीन सरे सभूता सहे शरीर यद भूत ये आकाश दिव्य अवकाश बोला भगवान अग्नि है वो परमात्मा है जल है वो महिमा है ज्योति जितने प्रकाश है सूर्य है चंद्रमा है जगन है सब सब परमात्मा है और जितने प्राणी है वो भगवान है दिशो दिवान सब पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम परमात्मा है और वृक्ष है वृक्षावली है लता है घास है उसे भगवान है अहे शरीर सब भगवान शरीर समुद्र शरीर सर समुद्र सरिता पहाड़ ये भगवान है सर समुद्र सारे शरीर भगवान का शरीर हरे नम हरे नम अरे सब भगवान को नमस्कार करे बस अनेक रूप रूप आए अनेक रूप से भगवान ने जो सृष्टि रचना की तो एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं एको हम श्याम बहुत रूप से हूं तो भगवान ने कहीं भी बेल्टी नहीं मंगाई कहीं से सामान नहीं मंगाया कहीं से सामान इकट्ठा नहीं किया एक ही अनेक रूप से प्रकट हो गए एक तो अनेक अनेक रूप से प्रकट होते वही तो है अर्जुन भी घबरा कर कहते हैं को भगवान रूप हो नमोस्तुते देव भर प्रसिद्ध आप क्या ही मैं को भगवान रूप आप कौन है आप कौन है अरे मैं वही हूँ जो तेरे घोड़े आंकता था वही मैं हूँ मनुष्य रूप से देखे थे महाराज रूप से आख्या ही मैं को भगवान रूप हो नमोस्तुते देव भर प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ महाराज प्रसन्न अरे प्रसन्न तो हो प्रसन्न होया प्रसन्न ले न तो बात दे रूपों दर्शन आत्म योगत मैंने खुश होकर प्रसन्न होकर दिखाया है और भी घबरा गए प्रसन्न हो जाओ महाराज प्रसन्न हो जाओ अरे प्रसन्न हो जाओ नाराज हूँ मैं कोई नाराज हो गया पहचान नहीं सके पहचान अर्जुन के सामने घोड़े हाँकते थे वो ही प्रकट हुए वो भी एक देश में एक एक छोटे से अंश में भगवान दिखने लगे जहाँ एक देश डाली वहाँ यहाँ देखा तो यहाँ ही सब दिख रहे यहाँ देखते आई सब दिख रहा है बड़े बड़े बड़े बड़े विशाल एकदम विशाल सब जगह परमात्मा बनाया तो अर्जुन पूछता है मैं कौन हूँ महाराज आख्या ही मैं को भगवान हूँ आप कौन हो वो बताओ तो सही आख्या कहिए कहिए कौन है तो बताऊंगा कालू काल काल खा जाऊ सब कुछ कालोश में लोक अक्षत प्रवृत्त हो लोका प्रवृत्त यहाँ आया हूँ संपन्न को खा जाने के लिए सबको समेट जाऊंगा सब कुछ समाहर तू या प्रवृत्त या संपूर्ण लोगों को संहार करने के लिए आया हूं मैं आत्मा स्तोन रही निमित्त मात्र बन जा मारे हुए सब मेरे हम मरे सब मरे हुए दिखा दिया भगवान ने भगवत सभाते हैं तो भीष्म द्रोण सभाते जो कहीं दाराम फंस गई हो फलियों को शौक खाओ फंसते हैं फंसा भगवान फंसे दाराम फंस गए किसी भी लगना भरनांतर दशांतर दशांतर दशांतर दशांतर छूट गए तो मांग गई वो तो मांग सुन हो रहा है भगवान ही समेट रहे सबको सब संसार को सबको समेट रहे अपने में समझे काल उसमें लोग समर्थ में पड़ते हृदय भी तो आगना भविष्य सर्वे तो शुद्ध नहीं करा तो हृदय कोई नहीं मैं आता स्वाम सब खत्म हो जाएंगे तुम आते तो अर्जुन ने विजय कर दी अर्जुन ने विजय कर दी अर्जुन ने विजय की निमित्त मात्र बन जा तू तेरे वो निमित्त मानेंगे तेरे वो और भाई तो मैं आता हूं जाइए सब मेरे मारे में ऐसे भगवान आप उसमें दो तरह के प्राणी थे जो दुकान में दो तरह के थे एक तो अपनी विजय से आने वाले का भारी विजय हो जाए भारी विजय हो जाए भारी विजय हो जाए मैं जीत जाऊं सबको और एक थे भीष्म द्रोण आदि भगवान की पूजा है भगवान की युद्ध कर भगवान की पूजा है ये भी भगवान की पूजा है ये भी भगवान की पूजा है तो दो दृष्टांत दिया भगवान ने एक दृष्टांत दिया काल खा जाऊंगा एक जैसे जल के प्रवाह बड़ी भारी जाती है सब समुद्र में प्रवेश हो जाती है ऐसे सब आते हैं सब मेरे प्रवेश हो जाते हैं तो सब प्रवेश हो जाते हैं संत महात्मा है और जो वे दुष्टात्मा है हम ले गए और भगवान के मैं कहा सबको खा जाऊंगा सबको दो तरीका दिए यथा नदीदम नदियों का बोमेग यथा प्रदीप तुम दुर्गम पतंगा बसंत नाशाय समृद्ध रहेगा तरह नाशाय बसंत होगा स्तवा भी वक्राणी समृद्ध रहेगा बड़े चोर से आ रहे और सब भगवान प्रवेश हो रहे जैसे चतुर्मास में जंगल में अग्नि स्मृगा में रात्रि में तो पतंगे आते हैं चाहो तुम से आग्रह पतंगे सब आते हैं और सब सब ऐसे लोग महंगे हैं बंद मैं कर लेंगे ऐसा राज्य ले लेंगे ऐसा कर लेंगे यथा नदी ना होगा नदियों का वेग है जो है नदियों में नदियों के वेग दे महात्मा लोग शांति से कर्तव्य करते हैं शांति से मौज से आनंद से देते हैं अब वे पतंगे के तहत रूप में आकर के पतंगे देखे ऐसा सुंदर स्वरूप रूप ले लेगा रूप ले लेगा वो अरे अरे खत्म रहे तुम खत्म हो जाओगे पतंगों को जीता नहीं है वो जाने ऐसा आनंद है ऐसा रूप में ले रहे सोना रूप में सोना भीतर जाते मर जाते हैं मर जाते हैं जाओ सोना खत्म आधे मर गए आधे जागे आधे जगे आधे मार सब पतंग की तरह यथा प्रदीप तम जलदम पतंगा विषंत नाशाय समुद्र बेगा भीग ऊर्जा से जोर जोर से सब समाप्त हो रहे तो है वो नाश आए वो वसंत लोग नाश बनेंगे नहीं में तो मैं लोग में आए हुए काम क्रोध आदि वशीभूत हो गए और लूट लेंगे हम अभी भी आए हुए और एक भीष्म जी द्रोणा दिख रहे आइए आइए आइए भगवान में ले चक्कर दौड़े अभी ना भीष्म जी बड़ा खुश हो गए प्रसन्न हो गए ओ मैं आ जाओ गया तो मैं से आज तीन लोग में प्रसिद्ध हो गया मैं विष्णु जी के ऊपर भगवान भी जोर से दौड़े मारने के लिए और ना हो गया मेरा कैसी मोसी बात है आनंद मोह में मस्त हो रहे हैं दोनों तरह के लोग हैं भगवान समाज में बैठे ऐसे भगवान की लीला हो रही है ऐसे संसार मात्र में से लीला हो रही है यह रूप विराट रूप है भगवान का कोई धन के लिए लोग आए गए ना रात और दिन तिरपताएं करते हैं धन कर लेंगे ये कर लेंगे ये करेंगे ये करेंगे इधर करेंगे करेंगे करेंगे मरेंगे मरेंगे मरेंगे करेंगे करेंगे करेंगे मरेंगे मरेंगे मरेंगे और कई है लोग काम कर रहे भगवान का काम कर रहे हैं भगवान का काम कर रहे भगवान वाह वाह भगवान वाह। तो पतंगों का दृष्टांत है लोभियों के लिए और साधारण अनुभवों का वो संत महात्माओं के लिए। तो संसार में दोनों तरह की सृष्टि है, एक तो संत महात्मा लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी भगवान में प्रवेश हो रहे सब भगवान में। जैसे मम होगा जड़ का वेग है जोर जोर से सब वेग आवेगा समुद्र में मिल जाता सभी समुद्र बन जाता बस मिल गए पानी है पानी है वहां पानी है पानी है वहां मौज हो रही है आनंद हो रहा है। संतों में मौत हो रही है दुष्टों में मौत हो रही है मौत और मौत हो रही है उनमें मौज हो रही है मौज एक एक भी युद्ध में हो रहा है दोनों देखने वाले देखते वाह महाराज यदा नदी नाम बहुमेगा समुद्र में वाहगा द्रवंती तथा तवा में लोक भीरा विषंति वक्ता ने भी जलंती हा प्रदम जन्म करेगा विषंति नाशाय समुद्र देगा तथे नाशाय विषंति लोगास्तवा वक्ता ने समुद्र देगा ले ली जैसे तुम्हारा समन्ता थोड़ा इधर उधर सबको समझते भगवान ले रही उसे बात बात लाटते साटते सब ग्रहण करते हुए मौसम बढ़ रहे जा रहे तेजी से खत्म हो रहे जा रहे हरदम भगवान ही जा रहे एकदम ही विश्वास थे सज्जनो भगवान को याद करो आप रहे हो तो भगवान में ही चाहे लोग हो क्रोध हो काम सो काम करो तो भगवान में हो तो पतंगों में तेज जा रहे हो कहीं हाथ जड़ गया कहीं जड़ गया कहीं मुड़ा जड़ गया कहीं खत्म हो गया कहीं भाई आप तर रहे हैं अनुभव हो गया और संत महात्मा लोग भगवान में प्रवेश हो रहे हैं। जैसे नदियों का वेग है वहां समुद्र सब नदियां वेग जा रहे हैं जो समुद्र मिल रहा है ऐसे सब में सब भगवान मिल रहे हैं मौज मरी मौज। तो ये बात समझ लो आप है सब में समुद्र में जा रहे हैं लोग प्यास रहे हैं तड़प रहे हैं तड़प रहे हैं आगे जा जाते हैं बेचारों के चल फिरते नहीं दुख भरे नदियों का जो सामुद्र शांत गंभीर आनंद ऐसे भगवान को समझ रहे भगवान के भीतर जा रहे हैं भगवान का नाम जप रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं जप कर रहे हैं कथा पढ़ रहे हैं कोई ब्राह्मण पढ़ रहा है कोई भागवत पढ़ रहा है कोई गीता पढ़ रहा है कोई कीर्तन कर रहा है कोई नाम जप कर रहा है कोई ध्यान करता है कोई चिंतन करता है। दो लगे दो तरह के संसार है एक भोग भोगने का ही जा रहे हैं एक भगवान में जा रहे हैं प्रवेश हो रहे हैं। तो भगवान में जा रहे हैं दोनों जा रहे हैं पतंगे भी जाते हैं जस जाते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं और वे भी खत्म हो जाते हैं परंतु वह तो जल में मग्न हो जाते हैं मस्त हो जाते हैं। छोटा रूप था छोटे छोटे नहर छोटे छोटे नदिया मत बड़े बड़े हो गए सब समुद्र हो जाए सब आनंद आनंद हो जाए आनंद आनंद और लोग आए हुए पतंग थे सब स्वाहा स्वाहा भसु हो रहे सब। तो भाई प्रेम से भगवान का भजन करो तो आनंद पाओगे, अन्यमय करोगे तो है तो भगवान के भगवान है तो सब भगवान है, भगवान में प्राप्त होंगे। एक तो स्नान होता है बैसाख का, एक स्नान होगा माघ के महीने का। माघ के महीने जल्दी उठकर स्नान किया जाए गंगा जी में, स्वर्गाश्रम में हम चले गए एक बार बहुत जल्दी फागुन में ही, जो स्नान किया जो महाराज स्नान करके कपड़ा हाथ से पकड़ना मुश्किल गया, हाथों पकड़ना कपड़ा मुश्किल गया। और ये हो नींद नहीं था, जम गया खून खिलान करने में, समझे? वो है मां का स्नान। अरे बैसा के महीने जा गए मैं खुशा पी लिया भीतर में बैठ के गंगा जी में स्नान किया। तो भगवान का, भगवान के भक्त जो है प्यारे भगवान के, वो तो कोई स्नान करते हैं भगवान में रहते हैं, नहाते संसार काम करते हैं, उनका बैसा का स्नान। अरे वो मेरा रहते हरे साथ धंधे रहेंगे, इतना धन इकट्ठा कर जाए इतना और कर लेंगे इतना और कर लेंगे, वे मर रहे हैं। स्नान तो बैसा का है, वो है महिमा स्नान कर रहा है, है भगवान में सभी, नर भी भगवान है। ये थे वो सातु का बाबा राजस्तम साहिब मत ये विता विधि, सब संसार भगवान है, सब सब ईश्वर रूप है। बोलो बोलो नहीं कोई, जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, सब ईश्वर रूप है। बोलो बोलो नहीं कोई, लोग में क्रोध में काम में आज करके मार मासुक दुखी हो रहे, जल रहे हैं भी भगवान भी है। नदियों का समुद्र में जल जाते हैं वो भी भगवान में, वो है वैसा का स्नान। वैसा कृष्ण आनंद आता है, ये माघ के महीने जल्दी नहाए बस, दोनों पहाड़ है ऋषिकेश पास में, तो तुम्हें पार कर बीच आती है ठंडी ठंडी हवा, बालों भीतर हो गए वहां। या तो सुना गंगा जी का माघ का महीना है, वो वैसा का स्नान है। अब मर्जी आपकी है, माघ का स्नान को वैसा का माघ का स्नान का भी महत्व और वैसा का भी महत्व, महत्व बरोबर है, पर माघ का स्नान है कर रहा और वैसा का स्नान बड़ा सुंदर है, सब प्रसिद्ध रहेगा। तो भगवान है प्रेम से भजन वाले करे, कीर्ति करे, जप करे, ध्यान करे, वो वैसा का स्नान है, आनंद लेने बोल रहे। अरे रात दिन खटे खटे परिश्रम करे, धन कमा दे यूं कमा दे यूं कर ले, माँ कष्ट नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समझ, कोई माँ कष्ट करे कोई वैशाख करे। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 18 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।